दर्शन की तीसरी कक्षा आप सभी का स्वागत है। कक्षा का क्रम जैसा कि पहले दिन आपके सामने रखा था, प्रारंभ के 15 मिनट मैं कुछ पूछूंगा आप लोगों से पिछले पाठ के बारे में, और लगभग आधा घंटा उसके बाद मैं आप लोग पूछ सकेंगे पिछले पाठ के बारे में, और फिर बचे हुए भाग में लगभग पौन घंटा नया पाठ चलेगा। आप लोग जो पूछेंगे वो एक दिन पहले के पाठ को पूछेंगे प्राय करके, यदि कुछ और पीछे का कभी प्रश्न उठ जाए तो वो भी पूछ सकते हैं, लेकिन पहले पिछले दिन के पाठ को ही पूछना है। और जिस पाठ को आप अगले दिन पूछ चुके हैं उसको फिर मैं उससे अगले दिन पूछूंगा, तीसरे दिन पूछूंगा। जैसे कि कल जो पाठ पढ़ाया गया उसके विषय में आज नहीं पूछूंगा, आज आप लोग कुछ और पूछ सकते हैं, और कल मैं आगामी कल में पिछले दिन का जो कल पढ़ाया गया था उसके बारे में पूछूंगा, ये क्रम रहेगा। तो न्याय दर्शन हमें ठीक ठीक जानने की विद्या को सिखाता है, हमारा ज्ञान गलत ना हो जाए, त्रुटियुक्त ना हो जाए, इससे संबंधित ज्ञान प्रदान करता है। बातचीत में शास्त्रों को पढ़ते समय, पुस्तकों को पढ़ते समय हम गलत बात ना ले लें, गलत बात ना समझ लें, इसकी सावधानी भी इसमें बताई गई। दूसरों ने हमें कुछ बता दिया और हमने स्वीकार कर लिया और बाद में पता लगा कि ये गलत है, तो हम बताने वाले पर दोष देते हैं, उन्होंने मुझे गलत बता दिया। लेकिन इस प्रक्रिया में हमारा भी कर्तव्य होता है कि किसी ने कोई बात हमें बताई तो हम उसकी परीक्षा करके स्वीकार करें, हम देख करके उस बात को लें। जैसे कि किसी भी वस्तु को खरीदने हम बाजार जाते हैं, गेहूं खरीदें, चावल खरीदें, कोई यंत्र खरीदें, तो दुकानदार गलत देता है उसका भी दोष है, जाने अनजाने वो गलत दे सकता है, लेकिन हम लेकर के आ गए, हमने ले लिया, उसमें हमारा कोई दोष नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, हमारा भी दोष है, हमें देख करके लेना चाहिए था। तो जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं विभिन्न स्रोतों से, दिन भर प्राप्त करते हैं, जीवन भर प्राप्त करते हैं, वो हम छान करके ले सकें, परीक्षा करके ले सकें। सामान्य रूप से हम कुछ कुछ परीक्षा करते भी हैं, किसी ने कुछ भी कहा है तो जूं का तूं कभी नहीं मानते, कुछ कुछ परीक्षा जितनी हमारी सामर्थ्य है हम करते हैं, अपनी बुद्धि लगाते हैं, ये हमारा स्वभाव है। लेकिन ये कार्य हमारा अच्छी तरह हो, और अच्छी तरह हो, वो समझ न्याय दर्शन देना चाहता है कि हम बहुत अच्छी तरह से छान करके ठीक चीज को ले सकें और गलत ज्ञान से जो हानि होती है उससे हम बच सकें। कल जो बातें चली थी कि प्रमाण की सार्थकता तब है जब प्रमाण से जो हमने जाना है उसके लिए, प्राप्ति के लिए या उसको छोड़ने के लिए हमारी क्रिया हो और वैसा हमें फल मिल जाए तो प्रमाण सार्थक है। प्रमाण का मतलब जिससे जाना जाता है, ये प्रमाण का एक अर्थ है, आगे एक दूसरा अर्थ भी आएगा वो वहां पर देखेंगे। जो जानने वाला है उसको प्रमाता ज्ञाता बोलते हैं, जिसको जानते हैं, कोई वस्तु, कोई गुण, कोई क्रिया, कोई व्यक्ति, कुछ भी, उसको प्रमेय बोलते हैं। और जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, जानने वाले ने प्रमाण के द्वारा किसी वस्तु को जो जाना है वो ज्ञान, उसको यहां शास्त्र में प्रमिति या प्रमा शब्द से कहा गया है। तो ये चार शब्द काफी बीच बीच में आएंगे। हम किन चीज को जानते हैं तो उसके लिए चार भाग किए थे, सुख, सुख के साधन, सुख का हेतु, दुख और दुख के कारण। सब चीजों को अगर हम वर्गीकृत इस रूप में करें तो इन चारों में सबका समावेश हो जाता है। और यदि दूसरे ढंग से हम सबको समाहित करना चाहें तो प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय और प्रमिति, इन चारों में भी सब चीजें आ जाती हैं। अधिकतर प्रमेय में आएंगी, कुछ प्रमाण होंगे, फिर ज्ञान तो होगा ही साथ में, इसमें भी हम सब चीजों को समावेशित कर सकते हैं। प्रमाण से विद्यमान वस्तु को भी जाना जाता है और जो विद्यमान नहीं है उसका ज्ञान भी प्रमाणों से होता है। जैसे कि प्रकाश विद्यमान वस्तुओं को बताता है, उसी प्रकार जो वहां विद्यमान नहीं है उनको भी बता देता है। कौन व्यक्ति यहां है ये भी बता देता है और कौन व्यक्ति यहां नहीं है उसको भी जानने में हमारी सहायता करता है। ऐसे ही प्रमाण भी विद्यमान को भी बताता है, जिसकी सत्ता है, और जो असत है, अविद्यमान है, उसको भी बताता है। ये कुछ बातें कल के पाठ में थी। आप में से जिनको कल वाले पाठ में कुछ पूछना हो तो वो हाथ खड़ा कर सकते हैं। जी, सती उपलब्ध है माने तद अनुपलब्ध है, आप लोग जब भी ग्रंथ को पढ़ेंगे, ग्रंथ के संबंधित प्रश्न पूछेंगे तो पृष्ठ संख्या और पंक्ति संख्या भी बोलेंगे। जो भी प्रश्न करता है उनका कर्तव्य है ये पृष्ठ संख्या ये ढूंढीराज जी वाले में और पंक्ति संख्या ये, तो सब जने शीघ्रता से वहां पर पहुंच सकेंगे उस पंक्ति तक। वो बताइए, पेज संख्या 3 सबसे निचली पंक्ति। सबसे निचली पंक्ति ये वार्तिक है, थोड़ा सा जो तिरछा लिखा हुआ है ये वार्तिक है। सती उपलब्ध माने तद अनुपलब्धे है प्रदीपवत। इससे पीछे का प्रश्न ये था कथम उत्तरस्य प्रमाणेन उपलब्धि, बाद वाले की प्रमाण से उपलब्धि, उपलब्धि यानी ज्ञान कैसे होगा। बाद वाला कौन, पीछे सत और असत दो चीजें आई थी यानी विद्यमान और अविद्यमान। तो प्रश्नकर्ता ने कहा था प्रमाणों से आप विद्यमान को ही तो जान सकते हो, अविद्यमान को कैसे जान सकते हो। तो ये अविद्यमान ये है पर बाद में पढ़ा गया है इसलिए। तो उत्तर की, बाद वाले की प्रमाण से उपलब्धि, उसका प्रमाण से ज्ञान कैसे होगा, तो इसका उत्तर दिया जा रहा है। वार्तिक में संक्षेप से है और उसका विस्तार आगे है। वार्तिक कहता है सती उपलब्ध माने जो सत्तात्मक है, विद्यमान है, उसके उपलब्ध होने पर प्रमाण के द्वारा या दीपक का उदाहरण दिया है तो दीपक से, जब प्रमाण से या दीपक से विद्यमान वस्तु का ज्ञान हो जाता है, विद्यमान का ज्ञान हो जाने पर तद अनुपलब्धे है, उस सत्ता के, उस विद्यमानता के अनुपलब्ध होने से अविद्यमान का ज्ञान हो जाता है। जो विद्यमान है उसका ज्ञान उसके विद्यमान होने से होता है, और जो अविद्यमान है उसका ज्ञान उसके अविद्यमान होने से हो जाता है। जो अविद्यमान है यानी सत्ता जिसकी नहीं है, सत्ता के अनुपलब्ध है, तत् का मतलब है सत्ता विद्यमान, उसके अनुपलब्ध है, उपलब्ध न होने से उसका ज्ञान हो जाता है। जी अचीर जी, यहाँ पे अगर हम षष्ठी समास करके तद से असतः अनुपलब्धे है ऐसा लें तो? ऐसा भी ले सकते हैं जी। लेकिन इसको आप शब्दों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कुछ लोग वो अर्थ करते हैं, लेकिन यहाँ विद्यमान इसको अधिक संगत लेंगे। अनुपलब्धि किसकी है, असत की अनुपलब्धि है या सत की अनुपलब्धि है? पक्के पे ध्यान दीजिए, एक है सत की विद्यमान की अनुपलब्धि, सत्ता की अनुपलब्धि। मान लीजिए यहां इस कक्षा में गाय नहीं है, यह हमारे को बोध हो रहा है, ये उपलब्धि हो रही है हमारे को। तो किस चीज की उपलब्धि हो रही है? गाय के अभाव की, असत्ता की उपलब्धि हो रही है। और इसको दूसरे शब्दों में कहें तो गाय की सत्ता की अनुपलब्धि हो रही है, गाय की सत्ता की अनुपलब्धि हो रही है। यदि असत की अनुपलब्धि हो रही हो तो ये तो मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। जो असत है वो असत के रूप में दिखाई नहीं दे रहा है, असत को असत के रूप में, अविद्यमान को अविद्यमान के रूप में अगर हम उपलब्ध कर रहे हैं तो ये तो तत्व ज्ञान है। पीछे जो तत्व के लिए इन्होंने बात रखी थी, सतश्च सद्भावो असतश्च असद्भाव, तो असत वाले में देखिए असच्च असदिति गृह्यमाणम, जो असत है अविद्यमान है वो अविद्यमान के रूप में गृहित होता हुआ तत्वम भवति, ये तो होता है तत्व। तो चूंकि यहां हम प्रमाण से कुछ जानना चाह रहे हैं तो प्रमाण से हम असत को जानेंगे तो असत की उपलब्धि जानेंगे या अनुपलब्धि जानेंगे? प्रमाण से हम किसी वस्तु का असत है वो यहां गाय विद्यमान नहीं है तो गाय की उपलब्धि को जानेंगे या गाय की अनुपलब्धि को जानेंगे? अनुपलब्धि को जानेंगे, गाय की गाय मानी सत्तात्मक चीज कोई, और गाय के अभाव की क्या हो रही है हमारे को, उपलब्धि या अनुपलब्धि? दोनों बोल रहे हैं, मेरे को दोनों सुनाई दे रहे हैं। इसको थोड़ा सा देखिए, गाय का अभाव मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? अभी यहां पर मिल रहा है, ये मिलने को ही उपलब्धि कहते हैं। अभी गाय का अभाव मिल रहा है हमें, और यूं कहें कि अभी यहां गाय नहीं मिल रही है, गाय की उपलब्धि नहीं हो रही है, तो यहां अगर अनुपलब्धि को देख रहे हैं हम प्रमाण से तो किसकी अनुपलब्धि देखी जाएगी? गाय की, यानी सत्तात्मक की। इसलिए जो ये आपने पूछा तदनुपलब्धे है, कुछ लोग यहां पर असत अर्थ भी करते हैं असत की अनुपलब्धि से, लेकिन ये वाक्य दोष हो जाता है। सत की अनुपलब्धि प्रमाण से पता लगती है, यदि असत की अनुपलब्धि प्रमाण से पता लगेगी तो ये तत्व नहीं होगा। अच्छी जी, यहाँ पे उपलब्धि का अर्थ केवल ज्ञान मात्र है ना, चाहे वो हमें अविद्यमानता का ज्ञान हो रहा हो चाहे जो है विद्यमानता का ज्ञान हो रहा हो, तो अगर ऐसा मान के चलें तो तत् से असतः ऐसा अर्थ लेने में भी कोई दोष नहीं ले होगा। सकते हैं, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको कहा था कि वो भी अर्थ ले सकते हैं, कुछ लोग ऐसा अर्थ ऐसी व्याख्या करते हैं, लेकिन इसकी ज्यादा संगत व्याख्या इस तरह ली जा सकती है कि जो सत है क्योंकि सती उपलब्ध माने और तत् है, तत् से हम परामर्श लेंगे पहले का। सती उपलब्ध माने जो सत है, जिसको हम उपलब्ध कर रहे हैं, तत् वही सत जब अनुपलब्ध हो रहा होता है तो ये भी प्रमाण से पता लगता है। ये ज्यादा संगत अर्थ है, बाकी दोनों तरह से इसकी व्याख्या की जाती है। तो जी कौन पूछ रहे जी? कला को चार पात्र हैं, प्रमादा, प्रमेय, प्रमाण और प्रमिति। जी प्रमादा कौन है? प्रमाता हम हैं, जानने वाले। वो ज्ञान स्वरूप ही होता है जी। तो आपका प्रश्न ये है, प्रमाता और प्रमिति में क्या है? जी पहले मैं प्रमाता शब्द पे आता हूँ। आपने दो प्रश्न किए हैं, एक है कि ये प्रमाता कौन होता है, ये इनका मुख्य प्रश्न नहीं था। इनको कल की बात से पता था कि प्रमाता का मतलब अपने को ही कहा जाता है, लेकिन इनका वास्तविक प्रश्न आगे वाला था, जो कि जैसे ही मैंने ये कहा कि प्रमाता हम जानने वाले, अब उन्होंने तत्काल प्रश्न किया। आपका मूल प्रश्न क्या है कि आत्मा को यानी हमारे को तो ज्ञाता बोलते ही है, ज्ञानवान है ही, फिर उसको प्रमाता क्यों कहा जा रहा है? प्रश्न को थोड़ा सा और समझिए। प्रमाता यानी जानने वाला, इसके साथ बात क्या जुड़ी है? वो पहले नहीं जानता था, अब जान रहा है। जाता उसी तो कहेंगे, प्रमाता यानी जानने वाला। प्रमाता का ज्ञान स्वरूप तो नहीं, ऐसे कह रहे वही कह रहे हैं जी, वही प्रश्न है इनका। ज्ञान रूप ही है तो फिर जानेगा, वो जानेगा क्या? क्योंकि प्रमाता वो होता है, प्रमाण से वो जान रहा है, इसका मतलब है वो पहले नहीं जान रहा था, तो अब वो नया जान रहा है। ये इन्होंने एक बात यहां पर सुनी, और पिछला जो कहीं वाक्य सुना आपने या पढ़ा कि आत्मा तो जाता है, जानवान है, और जो जानवान है मतलब अब इनका अभिप्राय वो जान चुका है, जो जान चुका है उसको जानने की क्या आवश्यकता है? तो प्रमाता का मतलब यदि जाता ले तो जाता का एक अर्थ होता है जो जान चुका है, जानने वाला है, जान चुका है, और एक अर्थ है कि जो जानना चाह रहा है और जान रहा है और अब उसने जान लिया। तो ठीक है, इस पर प्रश्न चलता रहता है आत्मा ये का। शायद ऐसा कह रहे हैं कि ज्ञान रूप है ही, तो ज्ञान अपना ज्ञान अपने संबंध में ज्ञान रूप है, प्रकृति के संबंध में तो जानना ही पड़ेगा उसको, तो यहाँ प्रमिति का अर्थ शायद ये बाह्य ज्ञान है। क्यों जी आचार्य जी, ये अपने अपने अपना भी इसमें आ जाएगा? नहीं, अपने संदर्भ में वो ज्ञान स्वरूप, वो अपनी उसकी स्वयं की सत्ता है, उसके बारे में ये कह रहे थे। न्याय दर्शन में प्रमेयों में पहला प्रमेय आत्मा लिखा है। प्रमेय किसे कहते हैं? जिसे जाना जाए। तो आत्मा को भी एक प्रमेय माना है, और आत्मा के बारे में काफी लंबी चर्चा आगे चलेगी कि आत्मा है क्या, इसको आत्मा कहें, शरीर को कहें, इंद्रियों को कहें, मन को कहें, कौन है आत्मा, इस पर पर्याप्त चर्चा चलेगी आगे। ये चेतन तत्व है कौन, जानने वाला है कौन, ये सब चर्चा इसलिए है। आप लोग भी कई दिनों से कई बार प्रश्न पूछते रहते हैं कि ये आत्मा कितनी है, दो है, तीन है, तो अर्थात अभी हम जान तो नहीं पाए हैं ना। अगर जान गए होते तो ये प्रश्न ही नहीं होते और बताने वाले भी नहीं बताते। जिस चीज को सब जानते हैं उसको कोई बताने आता है क्या? मैं आपको कहूं कि आपने कुर्ता पहन रखा है, मेरी क्या हालत होगी, मेरे को आप क्या सोचेंगे बाकी सब जने? मैं कहूं आपने चश्मा लगा रखा है, केवल सूचना दे रहा हूं, आपका नाम प्रचेता जी है, ये मैं अगर बताने लगूं तो मैं क्या हूं, मैं क्या हूं ऐसा व्यक्ति? बोलिए, मूर्ख हूं। ऐसा करता है क्या कोई भी? एक ग्रामीण व्यक्ति भी ऐसा नहीं करता। अगर ऐसा करता है तो कोई ना कोई प्रयोजन होता है। एक दिन को भी मैं कहूं कि आपका नाम प्रचेता जी है, अर्थात मैं यूं कहना चाहता हूं आप तो जानवान हैं, अनवर्थता, कुछ ना कुछ प्रयोजन होगा, केवल सूचना देने के लिए, जो सामने वाला जानता है उसको बताने के लिए कभी बोला ही नहीं जाता है। बोलने वाला भी इसलिए बोल रहा है कि वो दूसरे को कुछ बताना चाहता है और वो ये जानता है कि सामने वाला ये बात नहीं जान रहा है, इसलिए मैं उसको बता रहा हूं। अथवा उसके मन में शंका है, पता नहीं ये जानता है या नहीं जानता है, इसलिए बताता है। इसके बिना प्रवृत्ति नहीं होगी किसी की भी। तो हमारा दिन भर का व्यवहार, आप भी पढ़ाते हैं, पढ़ते भी हैं हम सब, ये हमें कैसे पता लगा कि हम जानते हैं और जनाते हैं? प्रत्यक्ष है ना हमारे को, इसमें किसी को कोई संदेह है? हम जानते हैं, सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं, इसमें किसी को संदेह है? किसी एक भी व्यक्ति को नहीं है। इसका मतलब है ये प्रक्रिया चलती है और हम जानते हैं और ज्ञान का हमारे में अभाव रहता है और ये सब शास्त्र प्रक्रिया यहां पर चली रही है। तो ये आत्मा सब कुछ जानता है ऐसा अभिप्राय उसका नहीं होता है कि हम ज्ञान स्वरूप हैं, अर्थात हम जानने वाले हैं, हम जान सकते हैं, हम चेतन तत्व हैं, हम बोध कर सकते हैं, हमें अनुभूति होती है, ये गुण ये स्वभाव हमारा है। लेकिन ये सारा ज्ञान, बहुत सारा ज्ञान हमारा नैमित्तिक है, दूसरी तरफ से आता है, हम सीखते हैं, दूसरे सिखाते हैं, परमात्मा देता है किसी भी तरह, लेकिन वो निमित्तों से आता है, नहीं तो ये कोई प्रक्रिया ही नहीं होगी, ये विरोध आएगा। आप जैसे निर्णय हमें करना हो कि हम जानते हैं, आप लोग पूछते भी होंगे जब ये वाक्य आता होगा, भाई हम जाते हैं तो फिर जान क्यों रहे हैं? तो बोले जानते हैं लेकिन वो उभरना चाहते हैं, ये भी उत्तर होता है कई बार। लेकिन हम जानते तो हैं, पहले तो हम नहीं जान रहे थे लेकिन हम जान रहे हैं, इसलिए प्रमाता का मतलब जाता ही होता है, हो गया ये। और दूसरा प्रश्न आपने साथ में किया था, प्रमाता और प्रमिति में क्या अंतर है, इन्होंने भी किया था कल। प्रमिति का मतलब ज्ञान, बोध, जो हमारी बुद्धि में आ जाता है अंदर, वस्तु सामने है और उसके बारे में सूचना कहां पर है? मैंने देखा ये सामने गमला है, ये वस्तु है, ये प्रमेय है, आंख से इसको मैंने देखा, अब इससे संबंधित सूचना, ये हरे हरे रंग का है, ऐसा ऐसे रखा हुआ है, ये सूचना अंदर गई, इतना बड़ा है, यहां रखा है, इत्यादि इत्यादि, ये सूचना जो अंदर गई, ये सूचना, ये जानकारी, ये बोध, ये प्रमिति, ये प्रमाण। तो मैं और मेरे में ज्ञान, ये दो अलग अलग चीजें होंगी। मैं प्रमाता द्रव्य हूं और प्रमिति ज्ञान, ये गुण है। मैं जान रहा हूं तो मैं अलग हूं, मेरे में ज्ञान है तो मैं अलग हूं और ज्ञान अलग है, यद्यपि एक ही जगह पे हैं, किंतु गुण और अवगुणी की दृष्टि से ये भेद है। तो ये प्रमाता और प्रमिति, ये दो अलग अलग। अन्य कोई? जी आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 2 में नीचे से दूसरी पंक्ति है, सामर्थ्यम पुनरस्याह फलेन अभिसंबंधा। पुनर का क्या अर्थ है आचार्य जी इसमें? पुनः केवल पीछे से चला आ रहा है कि भाई इसका अर्थ क्या है, पुनः मतलब फिर। तो पीछे जो समीहा प्रवृत्ति का बताया, फिर प्रवृत्ति सामर्थ्यम, पहले अन्य चीजें बताई, भाई प्रमाण क्या होता है, प्रमाण से अर्थ की प्रतिपत्ति क्या होती है, एक एक चीजें बताते हैं, तो कहते हैं अब ये बता रहे हैं, और कोई विशेष अर्थ है इसका? एक आचार्य जी पंक्ति है पृष्ठ संख्या 3 में दूसरे पैराग्राफ में नीचे सबसे अंतिम पंक्ति, पृष्ठ 3 पर दूसरे अनुच्छेद की अंतिम पंक्ति, बोलिए। चतस्त्रिषु चैवम विधाशु अर्थ तत्वम परिसमाप्यते। जी, इसका आचार्य जी अर्थ नहीं समझ में आ रहा। चैवम विधाशु चतस्त्रिषु, इस प्रकार की इन चारों विधाओं में कौन सी चार प्रक्रियाएं? तो पीछे चार चीजें बताई हैं, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय और प्रपिति, प्रमिति, ये चार हो गए। चतस्रिषु एवं विधासु अर्थ तत्वम, जितनी भी वस्तुएं हैं, वास्तविक वस्तुएं हैं, वे सब परिसमाप्यते, इसके अंदर समाहित हो जाती हैं। दो तरह से अर्थ किए थे उसमें, मैं पहला अर्थ बता रहा हूं अभी। प्रमाता प्रमाण प्रमेय और प्रमिति इसमें ही सब चीजें आ जाती हैं। जैसे कि ये उपनेत्र है, इसको इन चारों में से किस में ले सकते हैं हम, आप में से कोई बताएंगे? प्रमाण प्रमेय। यदि मैं इसको देख रहा हूं, मैंने इसको उठाया तो उठाने से पहले मैंने इसको देखा, मैंने जाना कि ये यहां रखा है, फिर हाथ को वहीं पहुंचाया और मेरे हाथ में आ गया, मैंने आपको दिखा दिया उपनेत्र, तो ये प्रमेय में आ गया। और यदि जिन्होंने प्रमाण कहा है कि मुझे देखना है, अच्छी तरह दिख नहीं रहा है, तो मैंने इसको यहां लगा लिया। अब मैं इसका जो प्रयोग कर रहा हूं किस रूप में कर रहा हूं, जिससे जाना जाता है, इससे मैं जानने में मेरे को सुविधा हो रही है, ये नेत्र का एक भाग हो गया, तो उपनेत्र बोलते हैं इसको, नेत्रवत है, सहायक है। तो अब ये प्रमाण में आ गया, ठीक है। आप किसी दुनिया की किसी चीज का नाम बोलिए, इन चारों में समावेशित कर देंगे। आप में से बोलिए कुछ उदाहरण, कोई भी बोलिए, जिसके बारे में संदेह हो कि इसको, श्यामपट प्रमेय है, हम जान रहे हैं इसको। और कोई बोलिए, आकाश, आकाश का क्या हम देख रहे हैं, जान रहे हैं आकाश को, वो प्रमेय है जी। कंप्यूटर, कंप्यूटर को अगर हम देख रहे हैं कैसा है, तो वो हो गया प्रमेय। और कंप्यूटर के माध्यम से हम कुछ जान रहे हैं, तो वो प्रमाण हो जाएगा उस रूप में। और कोई उदाहरण लीजिए, वायु प्रमेय है, वायु प्रमेय है, उसको हम जानते हैं, स्पर्श से पता लग रहा है हमारे को, सांस लेते हैं तो पता लग रहा है कि हवा है। हाँ, सुख, सुख को हम जानते हैं, ये गुण हो गया, तो सुख भी प्रमेय हो गया। मन, मन को हम जानते हैं, तो ये प्रमेय होगा, और मन से हम जानते हैं, तो मन प्रमाण में आ जाएगा। मोबाइल, मोबाइल से आवाज सुनते हैं, तो आप मोबाइल की बात कर रहे हैं या उसकी आवाज की ध्वनि की, क्या पूछना चाह रहे हैं? मोबाइल, मोबाइल को अगर देख रहे हैं तो ये प्रमेय में आ गया, और मोबाइल के माध्यम से हम कुछ जान रहे हैं, दूसरे की आवाज सुन रहे हैं, तो ये प्रमाण में आ गया, ये साधन बन रहा है हमारा। और कोई बोलिए, आपको ऐसा उदाहरण देना है जो इन चार में ना आ सके, अपनी बुद्धि ऐसी लगाइए, कोई ऐसा उदाहरण खोजिए जो इन चार में ना आ सके, है जी, क्या? दित्त, दित्त शब्द तो आपने बोला, मैंने सुना, तो मैंने सुना जाना ना इस शब्द को, तो ये शब्द भी प्रमेय हो गया। और उस दित्त शब्द से किसी अर्थ का यदि बोध हो रहा है, अगर कुछ निश्चित अर्थ है उसका, किसी भी शब्द को ले लीजिए, तो उस रूप में वो प्रमाण बनेगा कि भाई इसके माध्यम से हम उस संकेत तक पहुंचते हैं। आपका शुभ नाम है आलोक जी, तो आलोक शब्द बोलने से आपका बोध हो जाएगा, और तो कोई आलोक नहीं हो संभवता यहां, तो उस शब्द से आपका ज्ञान हो रहा है, तो उसको हम प्रमाण कोटि में डालेंगे, जिससे जाना जाता है। इन चारों में जो ना आ सके, आपको ऐसा उदाहरण देना है, आप क्या बोल रहे हैं? भूख प्यास, तो किसमें आएगा, आप ही लोग बताइए। भूख, भूख को हम जानते हैं नहीं जानते हैं? प्यास को हम जानते हैं, तो जिसको जानते हैं वो क्या कहलाता है? प्रमेय हो गया। आप बोलिए, अंधकार, अंधकार को हम जानते हैं या नहीं जानते हैं? जानते हैं, तो क्या हो गया, जिसको जानते हैं। प्रकाश का अभाव देख रहे हैं, प्रकाश के अभाव को जान रहे हैं, तो यहां इन्होंने प्रश्न उठाया था, प्रमाण से सत को ही जानते हैं और असत को भी जानते हैं, तो ये असत के रूप में जान रहे हैं हम उसको, वो प्रमेय हो जाएगा। असत, असत रूप में प्रमेय बन रहा है, प्रकाश का अभाव, उसी को हम अंधकार नाम से बोलते हैं। लगाइए बुद्धि, इन चार में जो ना आ सके, ऐसा कोई उदाहरण दीजिए, है जी। ज्ञान, ज्ञान भी प्रमेय है, ज्ञान को हम जानते हैं, अथवा प्रमिति के रूप में आ जाएगा वो, हमने जाना है, तो प्रमिति इन चार में आ गया। और बुद्धि लगाइए, जो अपने को बहुत बुद्धिमान समझता हो वो इन चार से भिन्न करके बता दे। आत्मा, आत्मा जाता है, प्रमाता है, और आत्मा को जानते हैं, आत्मा प्रमेय भी है। और कोई बताइए, प्रार्थना, तो प्रार्थना को जानते हैं या नहीं हम? पहले आपने प्रार्थना को जाना, फिर प्रार्थना को कर रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं तो दूसरे जान रहे हैं उसको, तो क्या हुआ ये? जिसको जानते हैं, आप जानते हैं नहीं प्रार्थना को, तो जिसको जानते हैं वो किस में आएगा, प्रमेय में आएगा। इन चारों से बाहर आप कोई नहीं कर पाएगा, आप ऐसा संभावना नहीं है, इन चार से बाहर बताएंगे कोई, बोले देखिए बिना संकेत के कभी नहीं बोलना है। आगे वाले ब्रह्मचारी जी, परमात्मा, परमात्मा प्रमेय है, परमात्मा को हम जानते हैं और परमात्मा के माध्यम से भी हम जानते हैं, वहां परमात्मा प्रमाण बनेगा। हाँ आप पीछे बोलिए, अपरिमेय, प्रमेय अप्रमेय नहीं है, वो परिमेय है। परिमेय का मतलब है जिसकी सीमा की जा सकती हो, अपरिमित है, असीमित है, वो अलग चीज हो गई। राजेश जी, आत्मा स्वयं को जान रहा है तो स्वयं को जान रहा है तो प्रमेय में आएगा, और स्वयं जान रहा है तो प्रमाता होगा। हाँ जी, नेति नेति, ये भी प्रमेय है, न इति असत को जान रहे हैं, ये नहीं है, उसमें किसी चीज का अभाव देख रहे हैं हम। सत और असत दोनों को जानते हैं, सत असत दोनों प्रमेय के रूप में आएंगे, लेकिन यहां सत प्रमेयों को ही लिया जाता है, सत्तात्मक प्रमेयों को ही लिया जाता है, लेकिन असत को जाना प्रमाणों से ही जाएगा। वहां हम किसी का अभाव देख रहे हैं, किसी सत वस्तु का अभाव देख रहे हैं इस रूप में। बोलिए, भाव, भाव को आप जानते हैं, भाव को आप जानते हैं, आप भाव को जानते हैं, हाँ या ना में बोलिए, आपने भाव को जाना है या नहीं, हाँ या ना में बोलिए, हाँ तो प्रमेय हो गया। जिसको जानते हैं वो प्रमेय है, परिभाषा आप घटाते रहिए, ऐसे ही मत बोलिए। भविष्य, भविष्य को जानते हैं या भविष्य के द्वारा जानते हैं या भविष्य जानता है, को जानते हैं, तो जिसको जानते हैं वो प्रमेय हो गया। आप इन चार से बाहर नहीं भाग सकते, अभी इसको इतना ही रोकते हैं, बहुत उदाहरण हो गए। ये आप पंक्ति का अर्थ फिर देखिए कि चतस्त्रिषु चैवम विधासु अर्थ तत्वम परिसमाप्यते, इन चार प्रकार में सारा अर्थ तत्व, सुख सुख का कारण, दुख दुख का कारण, जो भी कुछ है वो सब इन चार में आएगा, इन चार से बाहर कहीं नहीं जा सकता, जो कुछ है इन चार में समाप्त तो हो जाएगा। इस पंक्ति का पहला अर्थ है, हो गया, अब बस बहुत हो गया। दूसरा अर्थ बोल रहा हूं इस पंक्ति का कि इन चारों से, अब ये जो अंतिम शब्द है इसमें परिसमाप्यते, एक तो होता है समाहित हो जाता है, समाप्त हो जाता है, आ जाता, अब समाप्यते मतलब आप्यते, प्राप्यते, प्राप्त तो हो जाता है। इन चारों से अगर ये ठीक ठीक है तो जितना भी अर्थ तत्व है वो सारा का सारा जाना जा सकता है, हमें प्राप्त हो जाता है, उपलब्ध हो जाता है। अगर प्रमाता है, प्रमाण है, प्रमेय है और प्रमिति, ये चारों चीजें अगर हैं उपलब्ध, तो कोई चीज ऐसी नहीं बचेगी जो नहीं जानी जा सकती हो, सब चीजें जानी जा सकती है। ये चारों होने चाहिए, लेकिन ये चारों अगर ठीक हैं तो सब चीजें जानी जा सकती हैं। अब आप कोई ऐसी चीज बताइए जो इन चारों के होने पर भी पता नहीं लग रही हो, जैसे पहले आप कोई ढूंढ रहे थे, आप कोई ऐसी चीज ढूंढ नहीं पाएंगे जो इन चारों के रहते हुए और इन चारों के ठीक प्रयोग के बाद भी न जानी जाती हो, प्राप्त न की जा सकती हो। ये दूसरा अर्थ आ गया समझ में, ठीक है। कोई उदाहरण आप इसके विपरीत देना चाहें, इस वाक्य को खंडित करना चाहें, तो अपनी बुद्धि लगाइएगा। ये शास्त्र ऐसा है कि आप जितनी बुद्धि लगाना चाहते हो लगाइएगा, जो तर्क उहा करना चाहते हो कीजिएगा, इसको खंडित करने का प्रयास कीजिएगा। और ये शास्त्र इस शैली को विकसित करता है, हर जगह प्रश्न पूछता है, आपने ये क्यों कह दिया, ये ठीक, ये कैसे ठीक हो गया, ये खुद अपने ऊपर प्रश्न उठाता है फिर समाधान करता है। तो आप लोगों को भी पूरी छूट है, आप किसी तरह इनके सिद्धांतों को, इनकी बात को खंडित कर सकते हो तो खूब जोर लगाइएगा, खूब खंडित कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, इसी में आपकी बुद्धि का विकास हो जाएगा और आपको समझ में आने लगेगा क्या चीज ठीक है और क्या गलत है। बुद्धि ऐसी बन जाएगी, सब चीज छान के लेंगे, कसौटी से लेंगे, गलत होते ही तो पता लग जाएगा आपको फिर बाद में। बोलिए आचार्य जी, हम किसी दूसरे को जैसे बता रहे हैं किसी वस्तु के बारे में, दूसरा उस वस्तु को नहीं जानता है, तो उसके लिए भी ये चारों चीजें घटेंगी? घटेंगी, उसने जाना नहीं उस वस्तु को, हम बताने का प्रयास कर रहे हैं फिर भी नहीं जान पा रहा है, उसके लिए भी चारों घटेंगी कि जिसको हम जानना चाह रहे हैं हमारी उसकी दृष्टि से वो जानना चाह रहा है, वो जानने वाला है, वो प्रमाता हो गया, वो किसको जान रहा है, हमारी बातों को जान रहा है, हम जिस विषय को बताना चाहते हैं उसको वो जानेगा, वो उसका प्रमेय बन जाएगा। अजय जी जान नहीं पा रहा है, वो जान नहीं पा रहा है। हाँ जी, तो ठीक है, एक चीज कम हो गई, जान कम हो गया, बाकी तीन ही बची हैं। वो तो जानने वाला है, जब तक प्रमेय नहीं होगा तब तक तो प्रमिति भी नहीं होगा, नहीं होगा, और फिर प्रमाण भी नहीं होगा अगर उसने नहीं जाना, प्रमाण सार्थक नहीं होगा। वो कोशिश तो कर रहा है सुनने की, प्रयास तो कर रहा है और हम भी बताने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो इन चारों में कहीं ना कहीं कमी है, प्रमाण में कमी है, या तो वो सुन नहीं पा रहा है, आवाज कम है, अथवा बुद्धि भी ज्ञान का साधन है, प्रमाण है, वो उसका ठीक नहीं चल पा रहा है, मन कहीं और लगा हुआ है, कुछ भी कारण होगा जो बाधक होगा, ये चारों अगर ठीक ठीक हैं तो ज्ञान हो ही जाएगा। जी दो बात मुझे रखनी थी, एक तो अर्थवती पेज 3 पे दूसरी लाइन में है ये शब्द जी, अर्थवती प्रमाण के सार्थक होने पर जिससे जाना जाता है, क्या यही अर्थ है इसका, अर्थवती दूसरी लाइन में पेज 3 पर पृष्ठ 3 पृष्ठ 3 पर दूसरी लाइन में अर्थवती च प्रमाणे, हाँ जी, प्रमाण के सार्थक होने पर, प्रमाण के सार्थक होने पर जिससे जाना जाता है, या इतना ही है प्रमाण के सार्थक होने, नहीं प्रमाण के सार्थक होने पर। अच्छा। अब आगे का वाक्य क्या है, प्रमाता प्रमेयम प्रमिति इति अर्थवंती भवंती, बाकी के जो 3 है वो भी सार्थक हो जाते हैं। अच्छा। तो मेरा यदि प्रमाण सार्थक नहीं हुआ है, हम जानने वाले हैं, हमने जाना, जानने का प्रयास किया, कोई वस्तु भी है और कुछ ना कुछ हमें उपलब्धि भी हो गई, लेकिन हमारी प्रवृत्ति हुई और वहां जाके वो वस्तु नहीं मिली, तो प्रमाण भी निरर्थक हो गया, और वो वस्तु अगर मिल गई और हमारा प्रमाण सार्थक हो गया तो इसका मतलब है प्रमाता भी सार्थक हुआ और प्रमेय भी सार्थक हो गया और हमारा जो ज्ञान है वो भी सार्थक हो गया। हम कह सकते हैं ये ठीक है, मैंने ठीक जाना ये भी कह सकते हैं, मेरा जो ज्ञान था वो ठीक था ये भी कह सकते हैं, और वो वस्तु वास्तव में है वो भी सार्थक हो गई क्योंकि हमने उसका उपयोग ले लिया या उसको हटा दिया। तो प्रमाण के सार्थक होने पर बाकी 3 भी सार्थक होते हैं, यदि प्रमाण निरर्थक हो गया है तो ये 3 भी व्यर्थ हो जाएंगे। ये सदैव होगा 100% या अपवाद भी हो सकता है, इसमें अपवाद कुछ नहीं लिखा है। जैसे आपने कल कलम का उदाहरण दिया था कि कलम में उठाऊं और ये घटाई थी प्रमाण पद में, प्रमाण पद में घटाई थी, तो मेरा कहना है कि पेन तो है पर उसमें रिफिल नहीं है और वो उसका चढ़ा हुआ है खुद, तो उसको पेन तो कहेंगे देखने वाले और मैं बताऊंगा अभी पेन पड़ा हुआ है, लेकिन उसको पेन की संज्ञा नहीं दी जा सकती क्योंकि वो लिखने में असमर्थ है, तो जो लिखने में असमर्थ है उसको पेन की संज्ञा नहीं दी जा सकती, उसमें रिफिल नहीं है। ठीक है, आप एक व्यभिचार दिखा रहे हैं इसमें कि लेखनी है और इसमें रिफिल नहीं है तो इसको पेन नहीं कह सकते, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इसको क्या कहेंगे आप, इसको खोल कहेंगे, खोल पेन का खोल, लेकिन खोल कहने से लोग पेन का खोल, पेन का खोल ठीक है वो आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वो कोई अलग से संज्ञा नहीं होती, और ये एक मोटे तौर पे कथन है कि भाई पेन है, हम बिना लेखनी के भी इसको पेन या लेखनी ही बोलते हैं, एक अंग अगर कोई छोटा भाग किसी का नहीं हो तो भी उसको वही कहेंगे, मेरा हाथ कट जाए यदि, नहीं आचार्य ये दूसरी बात है, दूसरी बात नहीं, रुकिए रुकिए, एक तो ये नियम हमेशा ध्यान रखेंगे, मैं उत्तर भी दे रहा हूं तो बीच में कभी नहीं बोलना है, ना तो प्रश्न जब मैं संकेत करूं पूरा बोल लूं तब आपको बोलना है, इसका विशेष ध्यान रखेंगे, इससे आपका संयम भी सधेगा, वाणी का संयम सधेगा और कक्षा भी अच्छी चलेगी। मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, अगर मेरा हाथ कटा हुआ हो तो मेरे को मनुष्य कहेंगे या नहीं, सत्यजीत कहेंगे या नहीं, हर जगह ये उदाहरण फिट नहीं हो पाएगा, पेन का खोल चढ़ा हुआ है ऊपर, हमें पता नहीं इसमें रिफिल है या नहीं, लेकिन मैंने बताया ये पेन रखा है इससे उठा के लिख लो, और जब ये खोला खोल तब पता लगा, भ्रम दूर हुआ तब, तो इसमें कौन सी चीज किस ढंग से अप्लाई होगी ये पूछा। जी तो आप जो उदाहरण दे रहे हैं, किसी ने कहा कि ये पेन है इसको लेकर के लिख लो, मैंने उसको देखा और पेन समझा, पेन था भी वहां तक, कोई भ्रांति नहीं है, लेकिन रिफिल दिखती भी नहीं है, अंदर भी तो होती है, जब चलाना होता है तब आगे दबाते हैं, तो उस समय तो ज्ञान नहीं था, उस समय तो यही था ये पेन है, तब तक का ज्ञान ठीक है। अब जब उसको बाहर निकाला तो हम तत्काल बोल ही देते हैं इसमें तो रिफिल ही नहीं है। अब जो दूसरे व्यक्ति ने कहा था कि ये पेन है इसको लेकर के लिख लो, तो बोले ये आपने ठीक नहीं कहा, इसमें रिफिल नहीं है। हमने भी उसको बता दिया, लेकिन जितना ज्ञान उसने दिया था शुरू में वहां तक ठीक है, उसमें कोई दोष नहीं है, इतने अंश में बिल्कुल ठीक है। अब अंदर की बात उसको भी नहीं पता थी और ना इसको पता थी। अब ये अगला चरण था, हमने जब इसको आगे निकाला तो वो रिफिल निकली नहीं, उसमें से लिख नहीं पाए। ये अब नया ज्ञान हुआ है हमारे को, और इस ज्ञान से हमें पता लगा कि ये अधूरा है, रिफिल से रहित लेखनी है। निष्फल हुआ ना, एक अंश में निष्फल हो गया, एक अंश में निष्फल हुआ। अगर सामने वाले का ये अभिप्राय था कि लेखनी रिफिल सहित है, और हमने भी यही सोच के लिया था कि रिफिल सहित है, वो हमारा झूठा हो गया क्योंकि सार्थक नहीं हुआ। तो जो हमने जाना था, भले ही सामने वाले ने कहा ना हो कि इसमें रिफिल है और हमने भी ना कहा हो कि रिफिल है, लेकिन हमारा भाव तो यही था, समझा तो हमने यही था कि रिफिल वाला है, और जब वो रिफिल नहीं मिली तो यही तो प्रमाण, तो अर्थ प्रतिपत्तव प्रवृत्ति सामर्थ्य, तो वो हुआ नहीं। तो इस मतलब हमने जो जाना था उसमें थोड़ा दोष था। आप पूछिए। ओम आचार्य जी। आचार्य जी, इसमें आपने कहा कि प्रमाण के सार्थक होने पर बाकी तीनों भी अर्थवंती भवंती, तीनों अर्थ वाले हो जाते हैं। तो जैसे प्रमाण तो सार्थक है, लेकिन जैसे आपने बताया कि ज्ञान उसका स्तर नहीं है इतना, या व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है, बुद्धि कम है, तो उस स्थिति में वो प्रमाण सार्थक कैसे माना जाएगा? नहीं माना जाएगा जब प्रमाण सार्थक नहीं हो रहा है। तो ये तो वो बात है जब प्रमाण सार्थक हो रहा है। इसमें कहना प्रमाण के सार्थक होने पर तो फिर तो ये तीनों, ये चारों आपस में कोरिलेटेड हो गए। जब तक चारों में से एक भी अशुद्ध होगा तो हो ही नहीं सकता कोई भी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये आपस में कोरिलेटेड, आपस में संबंधित हैं, समन्वित हैं, इन चारों के होने पर ही परिपूर्णता होती है, यही ये कहना चाहते हैं। फिर इसमें एक ही विषय को क्यों लिया कि प्रमाण के ही सार्थक होने पर, ऐसा क्यों होगा? इसके लिए देखिए, चूंकि प्रमाण की मुख्यता है और इन्होंने शुरुआत की थी प्रारंभ से प्रमाण कैसे सार्थक होता है, क्योंकि इसका विषय प्रमाण है, इस ग्रंथ का विषय प्रमाण है कि कैसे हम जाने, ठीक ठीक कैसे जाने, तो उसमें संदेह उत्पन्न किया, उसका समाधान किया, फिर कहा कि प्रमाण के सार्थक होने पर ही हमें समझना चाहिए कि बाकी तीन चीजें भी सार्थक हैं, नहीं तो जो हमने जाना था और वैसा वहां मिला नहीं, इसका मतलब है हमारा ज्ञान सार्थक नहीं था, वो गलत था। और तीनों, बाकी तीनों का भी होना आवश्यक है, जिसके लिए अगली पंक्ति इन्होंने कही थी, अन्यतम अपाये अर्थस्य अनुपपत्ते है। इन चार में से एक के भी ना होने पर वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती, चारों चाहिए, चारों अनिवार्य। आशुतोष जी। आचार्य जी, मैं ये जानना चाहता था कि ये आत्मा के ऊपर चारों घट जाएगा, आत्मा चारों बन जाएगा, प्रमाता भी, प्रमिति भी, और ये प्रमेय और प्रमाण, चारों आत्मा बन जाएगा? नहीं बनेगा। देखिए, यहां इसका ये मतलब नहीं है कि हर वस्तु, हर द्रव्य, हर क्रिया चारों होती है, उल्टा था कि इन चारों में सब चीजें आ जाती हैं। हर वस्तु ये चारों है ऐसा नहीं कहा गया था, हर वस्तु में ये चारों धर्म हो ये नहीं कहा, वो यथा योग्य लगता है, कोई एक भी हो सकता है, कोई दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। पर जैसे कोई वस्तु चारों हो ऐसा यहां कभी भी कथन नहीं किया गया, ना मैंने बोला है। यहां क्या कहा गया, इन चारों में सब चीजों का समावेश है। ये दोनों वाक्यों में अंतर देखिए, और न्याय दर्शन पढ़ते पढ़ते हमें ये भी अभ्यास हो जाता है कि सामने वाले ने जो कहा है उसी पे प्रश्न करेंगे, जो चीज नहीं कही गई है ये सावधानी रखेंगे, ये तो इसने कहा ही नहीं है, मैं कैसे प्रश्न कर सकता हूं। तो ऐसा कोई अभिप्राय यहां पर नहीं आया अभी तक कि कोई वस्तु, द्रव्य, गुण, उसमें ये चारों चीजें हों। तो आत्मा चारों नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा एक द्रव्य है, वो ज्ञान नहीं हो सकती। आत्मा ज्ञानवान है, ज्ञान स्वरूप है, लेकिन ज्ञान नहीं है। ज्ञान और आत्मा को आप पर्यायवाची के रूप में नहीं कह सकते, गुण और गुणी में भेद मान करके, अलग अलग मान करके, ज्ञान एक गुण है और आत्मा अलग है, इसलिए चारों चीजें उसमें नहीं हो सकती। तो जो कहते हैं आत्मा के द्वारा आत्मा को जान रहे हैं, तो आत्मा प्रमाण भी बन गया और प्रमेय भी बन गया, आत्मा को ही जान रहे हैं। आपने दो ही चीजें गिनाई है, आपको बताना क्या था, आपकी प्रतिज्ञा क्या है कि आत्मा चारों होती है। आपने जो उदाहरण दिया, ध्यान दीजिए, अभी ये मैं बोलने की बात ही समझा रहा हूं क्योंकि विषय ही सारा बोलने का है। आपका प्रतिपाद्य क्या था, वो प्रतिपादित होना चाहिए आपके द्वारा। आप क्या कहना चाह रहे थे कि आत्मा चारों हो सकती है, प्रमाता भी, प्रमाण भी, प्रमेय भी और प्रमिति भी। उसकी पुष्टि के लिए आप कुछ बोल रहे थे, क्यों कहते हैं आत्मा के द्वारा आत्मा को जानो। तो आत्मा प्रमाण, आत्मा प्रमाता भी हो गया और प्रमेय भी हो गया, ठीक है। दो चीजें आपने गिनाई, बाकी दो चीजें भी घटा के बताइए, तब आपकी बात आगे चलेगी। आत्मा के द्वारा वो प्रमाण हो गया, आत्मा के द्वारा तीन चीजें घटाई, चलो चौथी घटाइए। वो तो मैं आचार्य जी आपसे पूछ रहा था, नहीं पूछने हो सकती है कि नहीं, तो मैंने बता दिया, वो तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि चारों नहीं हो सकते। लेकिन जब आप इस उदाहरण के लिए प्रवृत्त हुए थे तो आप ये सोच के प्रवृत्त हुए थे कि मैं इनमें चारों को बताऊंगा, यही तो आप क्या भाव समझते हैं। इन्होंने जो ये बात बोली कि वो कहते हैं ना आत्मा के द्वारा आत्मा को जानते हैं, वो आप अपनी बात की पुष्टि के लिए बोल रहे थे, ये भाव समझने की बात है, समझिए आई बात समझ में। तो अब आप उसको ज्ञान को चूंकि बोल नहीं पा रहे, बता नहीं पा रहे, आप खुद चुप हो गए, तो आपका पक्ष समाप्त हो गया, तीन हो गई आचार्य जी जो मुझे तीन समझ हो गए। मैं मना क्या कर रहा हूँ, तो मैंने ये थोड़ा कहा था कि तीन नहीं हो सकते। आपने पूछा था चारों हो सकते हैं क्या, मैंने कहा था चारों नहीं हो सकते। तो ज्ञान नहीं है तो मेरी मेरा वचन तो सिद्ध हो ही रहा है कि चारों नहीं हो सकते, शास्त्र का वचन सिद्ध हो रहा है। मदद कर देता हूँ जी साहब, ये शायद ऐसा कहना चाह रहे हैं कि चौथी चीज भी वो ज्ञान मात्र भी हो जाता है, ऐसा तो नहीं कहना चाह रहे कि आपकी वो जब मुक्त हो जाता है चिन्मय जब, हाँ इनकी वो, ये शायद वो पूछ रहे हैं कि जब दृष्टा दृश्य मात्र शुद्ध प्रत्यानुपस्य, ऐसा कहना चाह रहे कि जब वो ज्ञान, आप इस जन्म मतलब अभी जो इस समय जो जीवन चल रहा है इसकी नहीं, आप शायद जब शरीर इंद्रियां संप्रज्ञात जो समाज शरीर इंद्रियां और बुद्धि से परे, वो परे हो जाता है, इनसे मुक्त हो जाता है जी, उस समय वो ज्ञान मात्र रह जाता है, ऐसा पूछना चाह रहे हैं। तो उसका उसको फिर वो आप बोले नहीं, बोल नहीं पाए आप जी जी, वो तो वो प्रश्न आपका वो होगा शायद जी जी। अच्छा अब इन्होंने कोई दूसरी बात और रखी है, ये चूंकि वाद चल रहा है तो मान लो पीछे कोई कमी हो गई तो उसकी पूर्ति की गई, ठीक है, अब इस पर फिर चर्चा करेंगे। तो दृष्टा दृशी मात्रः, आपने भी हां की थी कि मैं यही कहना चाह रहा हूं, तो यानी आपका अभिमत है ये, आप आपको लेकर के अब कहूंगा, आप यू मत कहना कि ये तो इन्होंने कहा था, चिन्ह मात्र भी कह रहे थे और इस पे भी आप गर्दन हिला रहे थे, दोनों पे आते हैं चर्चा करते हैं, ऐसे ही सुलझती है बात। दृष्टा दृशी मात्र, दृशी का मतलब क्या होता है, देखने वाला। ये वाक्य किस लिए बोला गया था, आत्मा को वो चौथा गुण भी ज्ञान भी बताने के लिए, क्योंकि प्रमाता प्रमेय और प्रमाण तो बातें सिद्ध ही थी, तो वो अब चर्चा का विषय नहीं है, उसमें तो कोई विवाद नहीं है, ज्ञान का था, ठीक है। तो दृष्टा दृशि मात्र इस वाक्य का क्या अर्थ है, दृशि का मतलब क्या है, तो ये प्रमाण ज्ञान के लिए दिया गया था तो ये उसकी पुष्टि नहीं करता। ये परीक्षा कर रहे हैं हम कि दृष्टा दृशि मात्र मतलब दृशि का मतलब शब्द का क्या, दृशि का भाव में शाब्दिक बैठा हूं जी, दृशि का ज्ञान, दृष्टा दृशि मात्र, और आगे आगे वाक्य क्या है, शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्य, क्या मतलब है उसका, तो दृष्टा दृशि मात्र स्वामी जी, अगर इसका यही अर्थ है तो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप कहना चाहते हैं ना इसको, ये दृशि में कर्ता में प्रत्यय नहीं जी, दृशि शब्द में जी भाव में प्रत्यय है जी, तो कर्ता ज्ञान दृष्टा दृशि मात्र, यदि ये कर्ता में प्रत्यय होता ना, ई जो जुड़ा हुआ है दृश्य धातु से जो ई जुड़ा हुआ है, यदि कर्ता में प्रत्यय होता तो इसका अर्थ हो जाता देखने वाला जी, देखने वाला अर्थ नहीं है, देखना दिक ज्ञान दर्शन ज्ञान मात्र है जी जी, दृष्टा दृशि मात्र है वो, दृष्टा चूंकि वो दृष्टा शब्द में कर्ता में प्रत्यय इसलिए खोलना पड़ रहा है जी, ये भाव मैं मान लिया जो आप कह रहे हैं वो अर्थ ठीक है कि दृष्टा दृषि मात्र, दृष्टा ज्ञान मात्र है। तो ये जो व्याख्या की गई दृषि मात्र, ये किसके लिए कहा जा रहा है, किसको बताया जा रहा है? ये दृष्टा को, दृष्टा को कहा जा रहा है। ये तो ज्ञान मात्र है, अभिधेय तो दृष्टा ही है, ये दृष्टा को ही खोला जा रहा है। तो ये गौण प्रयोग होते हैं कि वो ज्ञान, ज्ञान मात्र है मतलब ज्ञान स्वरूप है, वो ज्ञान उसका गुण है, ज्ञान उसका स्वाभाविक धर्म है, जिसको आप चिन्ह मात्र कह रहे हो, चिति संज्ञान है, वो भी वही मतलब। ये गौण प्रयोग है क्योंकि ये किसको बता रहा है, ये किसकी व्याख्या है, ज्ञाता को ही तो खोल रहे हैं, तो ज्ञाता को तो ये स्वीकार कर ही रहे हैं। वो ज्ञान मात्र है जब ये कहा जाएगा, ये गौण प्रयोग है कि वो ज्ञान ना, ज्ञाता अलग स्थिति में होता है ना सर जी, ज्ञाता तब होता है जब उसके पास में बुद्धि होगी, इंद्रियां होंगी और उसके पास में विषय होगा जी, तब ये स्थिति बनेगी दृष्टा वाली, ठीक है। और जब इनसे मुक्त हो गया, अकेला है, अकेला है उस समय, तो उस समय में किसको जान रहा है वो, बस किसको नहीं, बाहर का संपर्क। अब यहाँ एक सिद्धांत हम और लाते हैं जिसमें दर्शनी गुण गुणी में भेद मान करके चलते हैं। तो ज्ञान एक गुण है, अगर दृष्टा का मतलब ज्ञान ही लिया जाए, ये तर्क युक्ति चल रहे हैं और थोड़ा शब्द प्रमाण का भी प्रयोग है इसमें, जो निर्णय निकलेगा निकल जाएगा, कोई बात नहीं है। तो गुण हमेशा गुणी में रहता है, ज्ञान गुण है या गुणी है, द्रव्य है या गुण है, ज्ञान गुण है, तो गुण बिना गुणी के तो रहता नहीं है। तो गुणी कौन है, ज्ञान क्या स्वयं स्वयं को जानता है, क्या ज्ञान स्वयं ज्ञान को जानता है? नहीं, ज्ञान को जानने वाला कोई होता है, दूसरा होता है, और ज्ञान एक गुण है, वो किसी ना किसी गुणी में रहता है। तो ये जो कथन ऐसे जो मिलते हैं कि दृष्टा ये केवल ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान मात्र है, चिन्ह मात्र है, उसके उस ज्ञान गुण को विस्तार से बताया जा रहा है, प्रखरता से बताया जा रहा है कि ज्ञान इसका स्वाभाविक धर्म है, स्वरूप है, लेकिन ज्ञान हमेशा गुणी में ही रहेगा, गुण हमेशा गुणी में ही रहेगा, ये अटल सिद्धांत है। तो इसका गुणी तो कोई ना कोई है। और दूसरा तर्क कि ज्ञान स्वयं अपने को कभी नहीं जानता है, यहां ज्ञान अपने आप को कभी भी नहीं जानता है, ज्ञान ही जाना जाता है, ज्ञान को हम अनुभव करते हैं, इस दृष्टि से भेद मिलेगा। तत्वतः जाएंगे तो ये जो इस तरह के कथन मिलेंगे इनको गौण कथन मान करके चलना चाहिए, ऐसा मैं समझाऊं, बाकी और विचार आगे किया जा सकता। तो आत्मा में इस दृष्टि से मैं कहता हूँ, ये कह रहा था इनकी दृष्टि से ये चारों चीजें नहीं होती, और इसमें वात्स्यायन भाष्य में आगे भी ये बातें आएंगी। अजी जी, ये जो प्रमिति यहाँ पे कहा गया है, यत अर्थ विच्यानम सा प्रमिति ही, तो वो प्रमिति तो हमेशा ज्ञान गुण ही रहेगा ना, गुण ही रहेगा, और आत्मा जो है वो ज्ञान गुण मात्र नहीं है, नहीं, तो इसलिए हम उसको प्रमिति की श्रेणी में नहीं रख पाएंगे, प्रमिति की श्रेणी में नहीं रख पाएंगे, यही मैं कहना चाहूंगा जी। तो समय तो बहुत हो गया है, एक वेद मित्र जी का और कर लेते हैं, आगे का पाठ भी करते हैं हम, आधा घंटे से ज्यादा वैसे आपके प्रश्न कर ही रहे हैं, और आगे अवसर रहेगा, आपको और अवसर मिलेगा जी। आचार्य जी, पाठ से संबंधित कोई बात हो वो पूछ लीजिए केवल जी। पहले पृष्ठ में जो वार्तिक है उस पर कुछ पूछ रहा हूँ जी। यहाँ प्रमाण तो अर्थ प्रतिपत्तो प्रवृत्ति सामर्थ्यात अर्थवत प्रमाणम, यहाँ प्रवृत्ति सामर्थ्यात को सिद्ध करने के लिए कल अहमदाबाद विज्ञानगार के गुलाब फूल के बारे में कहा गया था जी। तो गुलाब फूल के बारे में कहते हुए ये भी कहा गया था कि जब फूल पकड़ में नहीं आया तो वो हमारा ज्ञान लगभग भ्रम है, इस प्रकार कुछ बातें आई थी जी। और यदि भ्रम है ज्ञान तो प्रमाण से अर्थ का प्रतिपत्ति ही नहीं हुई, क्योंकि वो भ्रमात्मक था, और यदि प्रतिपत्ति शब्द से भ्रमात्मक ज्ञान को भी लिया जा रहा है और सभी को लिया जा रहा है, तब शुद्ध ज्ञान के लिए प्रवृत्ति सामर्थ्यात ये हेतु दिया जा सकता है, ऐसा मेरे मन में विचार आ रहा है। तो मेरा प्रश्न यह है कि प्रतिपत्ति शब्द से सामान्य भ्रमात्मक संशयात्मक आदि युक्त ज्ञान भी लिए जा रहे हैं या केवल शुद्ध ज्ञान लिए जा रहे हैं? यदि शुद्ध ज्ञान ले रहे हैं तो प्रमाण से ही अर्थ की प्रतिपत्ति होती है और इससे ही प्रमाण अर्थवत हो जाएगा, तो फिर प्रवृत्ति सामर्थ्यात ये कहना कैसे संगत हुआ? जी, तो इनका प्रश्न है कि प्रमाण से अर्थ की प्रतिपत्ति, जो अर्थ का ज्ञान हुआ, यदि वो ठीक ज्ञान हुआ है तब तो प्रवृत्ति सामर्थ्यात कहने की आवश्यकता ही नहीं है। तो यहां बिल्कुल शुद्ध ज्ञान की चर्चा नहीं है। इनका दूसरे पक्ष में प्रश्न बनेगा, दूसरा पक्ष ये है कि प्रमाण से जो अर्थ की प्रतिपत्ति हो रही है वो अशुद्ध भी हो सकती है, तो अशुद्ध हो रही है उसमें लग रहा है कि फिर प्रमाण से गलत ज्ञान कैसे हो रहा है। तो ये एक स्थूल कथन है जिसको हम प्रमाण समझ रहे हैं। हम तो उस समय यही समझ रहे हैं कि ये प्रमाण है, वो प्रमाण है या नहीं है ये परीक्षा नहीं कोटि में। हम प्रमाण न है जो नहीं है उसको भी प्रमाण समझ सकते हैं। हम समझते हैं बहुत सी जगह पे कि मैं ठीक जान रहा हूं, मेरा ज्ञान भी ठीक है। उस समय हम प्रमाण को ठीक प्रमाण समझ रहे थे, प्रमाण से जो ज्ञान हुआ था उस ज्ञान को भी हम शुद्ध समझ रहे थे, दोनों को शुद्ध मान रहे थे, लेकिन उसमें अपवाद हो सकते हैं, वो गलत हो सकता है, उसकी भी क्या कसौटी है। इसके लिए प्रवृत्ति सामर्थ्य कहा। तो जिसको हम पहले प्रमाण समझ रहे थे वो वास्तव में प्रमाण नहीं था, वो प्रमाण निरर्थक हो गया, यही कहना चाह रहे हैं। तो अर्थ की प्रतिपत्ति का मतलब बिल्कुल शुद्ध ज्ञान नहीं है। यहां पर आपने ठीक पकड़ा उस बात को। तो चलो बहुत है, बोलिए। हाँ, इस दूसरा प्रश्न मेरा, बोलिए। कल आप पुष्टि में एक बात कही थी कि आलाराम घड़ी के बारे में, तो वहां हमारी प्रवृत्ति हो जाती है या अचानक प्रवृत्ति हो जाती है, इस पर एक चर्चा चल रही थी। बिना प्रयत्न के भी, बिना इच्छा, बिना ज्ञान, बिना इच्छा से हमारी प्रवृत्ति हो जाती है, बिना इच्छा के भी हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं वहां पर। हाँ, तो वहां हमारी प्रवृत्ति में सफलता या कुछ हो जाती है, इस प्रकार चर्चा चल रही थी। वहां पर प्रवृत्ति को तो हमने जैसे आचार्य जी ने लिखा उसी के आधार पर समझना होगा, क्योंकि तस्य इप्सा जिहासा प्रयुक्तस्य समीहा प्रवृत्ति इति उच्यते। यहां पर छोड़ने की इच्छा और पाने की इच्छा, इससे पहले ज्ञान भी हो चुका है, क्योंकि ज्ञातार्थ अर्थम उपलब्ध्य तमर्थम अभिप्स्यति ऐसे कहा जा रहा है। अर्थात ये सब करने से पहले ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ज्ञान के प्राप्ति के बाद जिहासा और इप्सा भी हुई है, उससे युक्त व्यक्ति की जो चेष्टा है उसकी हम, उसको हम प्रवृत्ति यहां कहे हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में अचानक या अज्ञान पूर्वक में किसी को रात में सोते सोते पीट दूं और उसमें कुछ मुझे फायदा भी मिल जाता हो, तो उसको यहां हम प्रवृत्ति के रूप से क्यों ग्रहण करें? जो आचार्य जी ने जैसे कहा उसके अनुसार यदि ग्रहण करते हैं तो ये तो अलराम वाली बात तो सामने नहीं आएगी, यदि आएगी तो वो कैसे? अलार्म को हमने सुना, उस समय हम सो रहे थे। पहले वो प्रसंग ये था कि हम प्रयत्न करके ही जानते हैं, ऐसा नहीं होता है। हम सोए हुए हैं, अलार्म बजा या बम विस्फोट हुआ, अचानक कोई तीव्रता हुई तो हम जग जाते हैं। तो वहां हमने प्रयत्न पूर्वक नहीं जाना है, हमने पहले से अलार्म लगा रखा था, अचानक बम विस्फोट हुआ उससे हम जाग गए, तो वहां ज्ञान हुआ हमें, ये प्रमाण का प्रयोग हो गया। प्रयत्न पूर्वक नहीं हुआ, अपने आप हुआ, ईश्वर की व्यवस्था से हुआ। अब उससे हमें ज्ञान हुआ तो हम जगने के बाद में अलार्म को बंद भी करते हैं, उठ जाते हैं, जो उद्देश्य था हमारा वो जो ज्ञान हुआ उठने के लिए ही तो हमने लगाया था अलार्म, तो वो सब करते हैं, वहां वो प्रवृत्ति सब समर्थ होती जाती है। इसलिए जो हमने अलार्म का ज्ञान किया था वो प्रमाण है, सत्य है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। तो वहां तो अचानक वाली बात तो यहां प्रवृत्ति नहीं ली गई। अचानक का वहां मतलब वही था उन्होंने जो प्रश्न किया था श्रद्धा जी ने, कि बिना उसके भी तो हम जान लेते हैं कई बार जी, बिना प्रयत्न के। वो उसका केवल उदाहरण दिया था मैंने कि ऐसा भी होता है, उससे ये बात कोई विपरीत नहीं होती है। इसको तो भी अब इतना ही रखते हैं। हाँ। तो आगे का पाठ ढूंढीराज जी की पुस्तक में पृष्ठ संख्या 4। पीछे सत और असत दो चीजों का वर्णन किया भाष्यकार ने, अब उसमें से सत को लेकर के आगे बात रख रहे हैं। सच्च खलु षोडशथा, ये जो सत है इसको 16 प्रकार का मानते हुए हम सच्च खलु षोडशधा व्यूढ़म उपदेक्ष्यते, ये जो सारा सत है वो 16 प्रकार का मानते हुए उसका व्यूहन करके इन 16 में ही इसको समाहित करके यहां पर उपदेक्ष्यते उपदेश किया जाएगा, वर्णन किया जाएगा। इस शास्त्र में जिन जिन चीजों का वर्णन किया जाएगा वो यहां पर लिखी जा रही है, ये 16 चीजें। तासाम खलु आसाम सदविधानाम, ये जो 16 है ये सत्विद है, सत्तात्मक है, अभाव का नहीं है। जितनी भी 16 चीजें हैं ये सत्तात्मक हैं और उनका यहां परिगणन किया जा रहा है। अब न्याय दर्शन का पहला सूत्र महर्षि गौतम के द्वारा जो रचित है वो पहला सूत्र प्रारंभ हो रहा है। एक एक करके मैं शब्द बोलूंगा, आप भी बोलते जाइए। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हित्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थानानाम, तत्वज्ञानात् निःश्रेयसाधिगमः। ये जो पहला एक बड़ा संयुक्त रूप से लिखा हुआ है निग्रह स्थानानाम, यहां तक जो एक एक करके हमने बोला वो 16 चीजें हैं, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। निग्रह स्थानानाम इन सब का तत्वज्ञानात्, तत्वज्ञान होने से, तत्वज्ञान मतलब जो जैसा है उसको वैसा जानना, इनके तत्वज्ञान होने से, जिनका की तत्वज्ञान इस शास्त्र में कराया जाएगा उनका तत्वज्ञान होने से क्या होगा, निःश्रेयसाधिगमः, निःश्रेयस की प्राप्ति होगी, निःश्रेयस प्राप्त हो जाएगा। निःश्रेयस का मतलब है निश्चितम श्रेयो निःश्रेयसम, जिसमें निश्चित रूप से हमारा कल्याण है, पूर्ण कल्याण है, उसे निःश्रेयस कहते हैं। ये मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए, अपवर्ग के लिए कहा जाता है। पाणिनि ने इसको निपातन करके एक सूत्र है अचतुर विचतुर, उसके अंदर निःश्रेयस शब्द का निपातन से निर्माण किया है, उल्लेख किया है। तो तत्व ज्ञान से निःश्रेयस का अधिगम होता है। इन सब 16 चीजों को जान के होगा क्या, उससे तत्वज्ञान, इनका तत्वज्ञान होगा और उस तत्वज्ञान से क्या होगा, निःश्रेयस की मुक्ति की प्राप्ति होगी। ये पहला सूत्र ही इस बात को बताता है कि ये शास्त्र मुक्ति प्राप्ति के लिए लिखा गया है, मुक्ति प्राप्ति में सहायक है। अगर इन 16 चीजों को ठीक नहीं जानते हैं तो मुक्ति की प्राप्ति में बाधा आएगी। न्याय शास्त्र को तर्क शास्त्र, युक्ति शास्त्र आदि कह करके आध्यात्मिक व्यक्ति अलग कर देते हैं कि अध्यात्म में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये शास्त्रकार अध्यात्म को छोड़ नहीं रहे, मुक्ति को छोड़ नहीं रहे, इनका प्रयोजन ही यही है। अगले सूत्र में भी बताएंगे, ये जो हमारे 6 दर्शन हैं, 6 वैदिक दर्शन हैं, ये सारे के सारे मोक्ष शास्त्र हैं, इनका अंतिम लक्ष्य मुक्ति की प्राप्ति ही है। संसार की उन्नति भी प्रयोजन है और मुक्ति की प्राप्ति भी है, लेकिन अंतिम लक्ष्य इन सबका मुक्ति की प्राप्ति है। ये सारा का सारा हमारे मोक्ष में सहायक है, इसको न जानने पर हम कहीं ना कहीं मिथ्या ज्ञान में फंस जाएंगे, ग्रसित होंगे, और जितने जितने मिथ्या ज्ञान में ग्रसित होंगे उतना उतना हमारी मुक्ति में बाधा रहेगी। तो इन 16 के तत्व ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति होती है, ये प्रयोजन बता दिया यहां पर। क्या बताया जाएगा और वो क्यों बताया जाएगा, वो पूरी प्रक्रिया शास्त्र की यहां पर बता दी गई। ये तो सूत्र का अर्थ हुआ। अब आगे भाष्यकार कुछ बातें लिख रहे हैं जो व्याकरण की दृष्टि से हैं, जो व्याकरण नहीं जानते हैं उनको वो बातें अगर समझ में नहीं आती हो तो कोई चिंता ना करें, अर्थ आपको बता दिया है और आगे और भी खुलेगा। और जो थोड़ा थोड़ा जितना समझ जाते हैं उतना ठीक है, बाकी ये सूचनाएं व्याकरण वालों के लिए है। तो आगे भाष्यकार ने कहा निर्देशे यथावचनम विग्रह, निर्देश का मतलब है सूत्र, सूत्रे यथावचनम, जैसा जैसा कोई वचन हो वैसा वचन के अनुरूप निर्देश समझना चाहिए। यहां जो ये 16 बातें लिखी गई हैं, 16 शब्द लिखे हैं, इसमें जब विग्रह करेंगे, ये तो समस्त पद है, विग्रह करेंगे तो किसके साथ कौन सी विभक्ति आएगी विभाग के समय, वो यथावचनम विग्रह, जैसा जैसा कोई एक वचन बहुवचन है वो कर सकते हैं, और लिंग का भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग जो लिंग होगा वो उसमें लग जाएगा, ये भाषा की दृष्टि से विग्रह करते समय। जैसे कि प्रमाण है तो यहां पर विग्रह करेंगे तो प्रमाणानी हो जाएगा। आगे है प्रमेय, तो यहां आगे सूत्र में तो प्रमेयम, प्रमेयों को गिना के प्रमेयम का तो प्रमेयम भी कह सकते हैं अथवा बहुवचन भी यहां पर लगा सकते हैं, पुल्लिंग में भी लेते हैं प्रमेयः भी बोलते हैं। संशय है तो संशय पुल्लिंग में, तो संशयश्च, ऐसे जो समास का विग्रह करेंगे तो यथा वचन और लिंग लगाते जाएंगे। अगली बात चार्थे द्वंद्व समासः, यहां द्वंद्व समास है, पहला जो निग्रह स्थाना नाम तक जो लिखा है इसमें द्वंद्व समास है, वो च के अर्थ में है, और ऐसे अर्थ में। आगे प्रमाणादीनाम तत्वम इति शैशिकी षष्ठी, प्रमाणादि नाम अर्थात अंत तक आके निग्रह स्थाना नाम में जो षष्ठी बहुवचन है ये षष्ठी क्या है, तो उसके लिए बताया जा रहा है शैशिकी षष्ठी है। निग्रह स्थाना नाम तत्व ज्ञानम, आगे जो तत्व ज्ञान है तो तत्व ज्ञान शब्द के साथ निग्रह स्थाना नाम का जो संबंध बनाया गया षष्ठी, वो कौन सी षष्ठी है, तो शैशिकी षष्ठी है, यानी सामान्य षष्ठी है, केवल संबंध मात्र को बताने के लिए षष्ठी है। इनको क्यों खोलना पड़ा, क्योंकि आगे भी दो शब्द आ रहे हैं समस्त पद, उसमें भी षष्ठी बीच में आएगी, वो भिन्न अर्थ में है जिसको आगे स्वयं बता रहे हैं। तत्वस्य ज्ञानम, सूत्र में जो तत्व ज्ञानम शब्द लिखा है उसको इन्होंने खोला है तत्वस्य ज्ञानम, यहां भी षष्ठी है तत्वस्य। इसी तरह से दूसरा शब्द है निःश्रेयसाधिगम, वहां पर निःश्रेयसस्य अधिगम, निःश्रेयस की प्राप्ति, निःश्रेयसस्य, ये फिर षष्ठी विभक्ति है, ये क्या है उसको आगे बता रहे हैं। इति कर्मणि षष्ठ्यौ, ये षष्ठी कर्म में षष्ठी है, ये संबंध षष्ठी नहीं है, कर्म मतलब जिसको हमें प्राप्त करना है। तो तत्व ज्ञान का मतलब होता है तत्वम जानाति, तत्वम जानाति, तत्व को जानता है। तो ये यहां पर वैसे तो कर्म है लेकिन यहां पर षष्ठी आई है तो ये तत्वस्य ज्ञानम ये लिखा गया। जैसे कि व्याकरण के अंदर आता है मातुः स्मरति या मातरम स्मरति, एदोदकस्य उपस्कुरते या एदोदकम उपस्कुरते इत्यादि जो आते हैं, तो ये यहां पर कर्म में षष्ठी है। और इसी तरह निःश्रेयस अधिगम के अंदर है निःश्रेयसम अधिगच्छति, निःश्रेयसम अधिगच्छति तो निःश्रेयसस्य अधिगम ये आता है, ये कर्म में षष्ठी है। आगे देखिए ते एतावंतो विद्यमानार्था, ये जो सारे हैं 16 ये विद्यमान अर्थ हैं, सत्तात्मक हैं। ये शाम अविपरीत ज्ञानार्थम इह उपदेशः, इनका यहां उल्लेख क्यों किया है, अविपरीत ज्ञान के लिए यानी यथावत ज्ञान के लिए, इनका उल्टा ज्ञान हमें ना हो इसके लिए इस शास्त्र में इनका उपदेश वर्णन किया जा रहा है, ठीक ठीक ज्ञान हमको हो सके। आगे सो अयम अनवयवेन तंत्रार्थः उद्दिष्टो वेदितव्यः, तो ये जो अब तक कहा ये संपूर्ण रूप से, अनवयव का मतलब है संपूर्ण रूप से, अवयव होता है एक भाग किसी वस्तु का, एक भाग उसका अवयव कहलाता है, जैसे हमारे हाथ पैर, और अनवयव का मतलब है एक भाग नहीं यानी संपूर्ण। तो अनवयव यानी संपूर्ण रूप से तंत्र का प्रयोजन इस शास्त्र का, तंत्र यानी इस शास्त्र का प्रयोजन उद्दिष्ट उल्लेखित कर दिया गया है, इसी विषय में पूरा शास्त्र है, आगे जो 6 महीने आप लोग पढ़ेंगे वो इसी विषय में घूमते रहेंगे, इसी का विस्तार है। इसकी और सूक्ष्मताएं हैं, अलग अलग चर्चाएं चलती रहेंगी। आगे आत्मादेह खलु प्रमेयस्य तत्वज्ञानात् निःश्रेयसाधिगमः। यहां पर प्रमाण और फिर दूसरा था प्रमेय, उन प्रमेयों को आगे बताएंगे। उसमें आत्मा भी एक प्रमेय है पहला, और आदि लगा दिया। वो जो आत्मा आदि प्रमेय आगे बताएंगे उनके तत्व ज्ञान से निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। तो आत्मा आदि के तत्व ज्ञान से निःश्रेयस की प्राप्ति कैसे होती है, उसकी क्या विधि है, तो उसके लिए कहना है तच्चैतत् उत्तर सूत्रेण अनुद्यते इति। उस मुक्ति की प्राप्ति की प्रक्रिया क्या होती है वो अगले सूत्र में आगे बताई जाएगी, वो तो आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले यहां पर कुछ बातें और कहना चाह रहे हैं। आगे देखिए, हेयम, अल्प विराम लगा लीजिए, तस्य निर्वर्तकम, दो चीजें हुई, हे यानी छोड़ने योग्य और तस्य निर्वर्तकम, उस दुख का कारण जो है उत्पादयिता है वो उसका निर्वर्तक हुआ है। हेयम तस्य निर्वर्तकम, दो बातें। तीसरा हानम आत्यंतिकम, पूर्ण रूप से दुखों से छूट जाना, वो स्थिति जहां दुख पूरे समाप्त हो जाते हैं उसको कहते हैं हान। और तस्य उपाय, और उसका उपाय, पीछे चार शब्द आए थे, दुख, दुख का कारण, सुख और सुख का उपाय, वही बात यहां दूसरे शब्दों से कही गई है। हेयम यानी दुख, तस्य निर्वर्तकम दुख का कारण यानी अविद्या मिथ्या ज्ञान, हानम यानी मोक्ष मुक्ति, और तस्य उपाय यानी तत्वज्ञान। तस्य उपायो अधिगंतव्य, ये हमें जानना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए। इति एतानि चत्वारी अर्थपदानि सम्यक बुद्ध्वा निःश्रेयसम अधिगच्छति। तो इन चारों प्रकार के पदार्थों को, वस्तुओं को, चारों चत्वारी अर्थपदानि, जो अर्थ को बताने वाले ये जो चार पद हैं, इनको ठीक प्रकार से जान के निःश्रेयस की प्राप्ति हो जाती है। कैसे ठीक तरह से जानते हैं वो शास्त्र अपने आप धीरे धीरे बताए। तो यहां तक के भाग में किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछे। तत्व ज्ञानात निःश्रेयसाधिगमः, तत्व ज्ञानात तकुना, तत्व ज्ञान से, तत्व क्या है पिछले पाठ के अंदर आया था, किम पुनस्तत्वम, और वही अर्थ है, और कोई, हाँ आचार्य जी, पांचवा पृष्ठ ये पहली पंक्ति जी, प्रमाणादिनाम तत्वम इति शैशिकी षष्ठी जी, सूत्र में तत्व ज्ञानम ऐसे शब्द लिखा गया है जी, और यहां पर केवल तत्वम उसके अर्धभाग को दिखा रहे हैं। प्रमाणादिनाम तत्व ज्ञानम यहां पर शैशिक षष्ठी ऐसा कहते, किंतु आचार्य जी ने एक आधा पद को लेकर के कह रहे हैं जी। तो ये क्यों कह रहे हैं, और ऐसा कहने से असमर्थ समास का भी परिकल्पना करनी पड़ती है। ये केवल संकेत मात्र है, तत्व ज्ञान को ही कह रहे हैं, और केवल तत्व तक भी लेंगे तो कोई बात नहीं है, संकेत मात्र है। जो वैयाकरण है वो इससे समझ जाएंगे ये क्या कहना है। वो आप कह सकते हैं प्रमाणादिनाम भी तो सूत्र में कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये निग्रह स्थानानाम है वो लिख देते। तो ये जो कहना चाह रहे हैं वो तात्पर्य संक्षेप से, वैयाकरणों को तो अधिगत हो ही गया तो कोई बात नहीं है, एक संकेत मात्र किया गया है इस तरह से। और निग्रह स्थानानाम इसका क्या तात्पर्य है? निग्रह स्थान ये भी एक इन 16 में से एक अंतिम 16वां भाग है। निग्रह स्थान ये एक जैसे कि प्रमाण है ऐसे ही निग्रह स्थान है संशय, वो निग्रह स्थान आगे आएंगे, बहुत सारे निग्रह स्थान है उनका आगे आएंगे। आशुतोष जी, आचार्य जी, ये 6 पृष्ठ पर दूसरी पंक्ति, इतियतानी चतुरी अर्थ पदानी सम्यक बुद्ध्वा निःश्रेयसम अधिगच्छति, ये तो चार ही बता रहे हैं, और वो बहुत सारी चीजें हैं आगे ऊपर में, 12 है, तो ये 4 से ही हो जाएगा, उनका अंतर्भाव या क्या? नहीं, देखिए इसमें कई चीजें आ गई। सूत्र में ये 16 चीजें कही गई थी कि इनके तत्व ज्ञान से निःश्रेयस की प्राप्ति होती है, ये भी अपनी जगह ठीक है। पृष्ठ 5 पर नीचे लिखा था आत्मादेह खलु प्रमेय से तत्व ज्ञानात, आत्मादि प्रमेयों के तत्व ज्ञान से वो अलग हो गए, ठीक है, एक को केवल प्रमेय को लिया, ये भी अपने आप में ठीक है, लेकिन प्रमेयों को जानेंगे कैसे, प्रमाण के बिना नहीं जान सकते, इसलिए प्रमाण भी जानना जरूरी है, बाकी सब भी जानने। और यहां जो चत्वारी अर्थ प्रदानी कहा वो तो हेयम तस्य निर्वर्तकम और हानम आत्यंतिकम और तस्य उपाय, इन चार का ग्रहण करें, ऐसे भी कह लीजिए, किसी भी ढंग से कह लीजिए, ये सभी इनके तत्व ज्ञान से, एक के कहने से बाकी सबका भी ग्रहण किया। बोलिए, जितनी सारी चीजें हैं सब आत्मा में तो हैं ही, तो एक आत्मा को ही जान ले, इन सारी चीजों को जानने का क्या जरूरी है? ऐसा ये नहीं कह रहे हैं, अभी ये प्रश्न आगे आएगा कि केवल आत्मा को जान लें तो सब कुछ जान लिया, आपने कहा आत्मा में ही सब कुछ है, जी वो एक भिन्न अर्थ में है, लेकिन उस परमात्मा को जानने से पहले भी तो कुछ जानना होगा हमारे को, वो प्रक्रिया चल रही है। जी अभी जो पाठ चला है थोड़ा सा उसी में से ही पूछना केवल। जी ओम आचार्य जी, आचार्य जी मैं ये पूछना चाह रहा था कि जब आत्मा प्रमेय होती है तो परमात्मा कौन होता है? आत्मा ही होता है जी। ठीक है आगे चलते हैं। तो पृष्ठ 6 पर ही आगे कह रहे हैं, तत्र संशयादीनाम पृथक वचनम अनर्थकम, ये वार्तिक है, एक आक्षेप किया जा रहा है, सूत्र में जो 16 चीजें पढ़ी गई थी तो संशयादीनाम, संशय यहां पर कौन से क्रम पे पढ़ा है? तीसरे पे, अर्थात प्रमाण और प्रमेय दो को छोड़ करके संशय है आदि में जिसके, निग्रह स्थान तक यानी 14 चीजों के लिए प्रश्न किया जा रहा है कि तत्र यानी इस सूत्र में संशयादीनाम पृथक वचनम अनर्थकम, ये जो आपने अलग से गिना दिया है इसकी तो कोई आवश्यकता नहीं थी, इस 16 को यहां गिनाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि प्रमाण और प्रमेय में ही ये सारी चीजें आ जाती, आगे आप जो कुछ भी बताएंगे प्रमाण और प्रमेय में आ जाएंगे, पीछे जब वो 4 की बात चल रही थी उन्हीं 4 ही में ही सबका समावेश था, तो ये आपने 16 चीजें क्यों लिख दी है, केवल प्रमाण और प्रमेय का लिख देते या तो 4 लिख देते, संशय आदि को अलग से कहने की तो कोई आवश्यकता नहीं थी, ये प्रश्न किया। तो आगे इसी को खोल रहे हैं, संशयो यथा संभव संशयादयो यथा संभवम प्रमाणेषु प्रमेयेषु च अंतर्भवंतो न व्यतिरिच्यन्ते इति, संशय आदि यथा संभव जिसमें जहां भी लगते हो, प्रमाणेषु प्रमेयेषु च या तो प्रमाणों में या प्रमेयों में कहीं पर भी अंतर्भवंत अंतर्भावित होते हुए संग्रहित होते हुए न व्यतिरिच्यन्ते, प्रमाण और प्रमेय से भिन्न तो है ही नहीं, अब संशय को भी हम जानते हैं, संशय भी जाना जाता है ना, प्रमेय में आ गया, प्रयोजन है उसको भी हम जानते हैं वो भी आ जाएगा, वाद जल्प वितंडा हित्वाभासी इन सबको भी हम जानते हैं तो ये भी प्रमेय में आ जाएगा, आगे अवयव हैं पंचावयव जो कि अनुमान की प्रक्रिया में जानने के साधन बनते हैं वो प्रमाण में आ जाएगा, तो प्रमाण और प्रमेय में ही दोनों चीजें आ गई, अलग आपने क्यों इतना विस्तार कर दिया, ये प्रश्न किया है। तो इसका उत्तर दे रहे हैं, सत्यम एतत्, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इन दोनों में आ सकते हैं लेकिन फिर भी अलग क्यों पढ़े हैं उसका प्रयोजन आगे बताया जा रहा है। तो इमाश चतस्रो विद्या पृथक प्रस्थान प्राणभृताम अनुग्रहाय उपदिश्यन्ते, इमाश चतस्रो विद्या, ये 4 प्रकार की विद्या, ये 4 प्रकार की विद्या कौन सी हैं? तो ढूंढीराज जी ने भी नीचे लिखा है पृष्ठ 6 पर बीच में, एक है आन्वीक्षिकी, दूसरा है वेद त्रयी, तीसरा है वार्ता और चौथा है दंड नीति, कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी आता है। तो वेद त्रयी का मतलब है ऋक यजु साम, ये जो संपूर्ण वेद हैं, वेद त्रयी है आध्यात्म विद्या। वार्ता का मतलब है व्यापार, अर्थोपार्जन, अर्थोपार्जन आदि, अन्न आदि उत्पन्न करना। दंड नीति का मतलब है शासन चलाना। ये 4 प्रकार की विद्याएं कहीं, उसमें आन्वीक्षिकी को अलग से पढ़ाए। तो इमाश चतस्रो विद्या पृथक प्रस्थाना, इनको पृथक पृथक रूप से प्रतिपादित किया गया है, ये भिन्न भिन्न विषयों के प्रतिपादन परक हैं, अलग अलग चीजों को ये बताती हैं। क्यों? प्राण भृताम अनुग्रहाय, जो प्राणी हैं विशेष रूप से मनुष्य, उनके हित के लिए ये अलग अलग बताई गई हैं, हमारी सरलता के लिए। आगे यासाम चतुर्थी इयम अनवीक्षिकी न्याय विद्या। इनमें से जो चौथी यानी अनवीक्षिकी है, ये चौथी है जो इस शास्त्र का विषय, यही न्याय विद्या है। अनवीक्षिकी को ही न्याय विद्या कहते हैं। और खोल रहे हैं आगे, तस्याह पृथक प्रस्थान संशयादय पदार्थ। तो तस्याह अर्थात उस न्याय विद्याया, उस न्याय विद्या के पृथक प्रस्थान, अलग अलग विषय को बताने वाले संशय आदि पदार्थ हैं। इसके अलग अलग ये अवयव हैं जिसको की बताया जाता है, जिसके लिए आवश्यक है। तेषां पृथक वचनम अंतरेण अध्यात्म विद्या मात्रम इयम स्यात्। यदि इन संशय आदि को अलग से न बताया जाता तो ये तो अध्यात्म विद्या ही हो जाती और कुछ नहीं रहती, अर्थात वेदत्रयी में ही ये सारी की सारी आ जाती। इसके लिए इन्होंने उदाहरण दिया यथा उपनिषद, जैसे उपनिषद केवल अध्यात्म विद्या है, वहां पर प्रमाणों की, तर्क की, संशय, प्रयोजन, वाद, जल्प, वितंडा इनको नहीं समझाया जाता है, सीधे सीधे तत्व बताया जाता है। तो ये शास्त्र यदि वैसे ही उपनिषद आदि की तरह से केवल प्रमाण प्रमेय को बता देता, आत्मादि को बता देता, इसका वर्णन नहीं करता, उसमें और इसमें अंतर क्या होता। ये शास्त्र अलग से बताया ही इसलिए जा रहा है ताकि संशय आदि का ठीक ठीक ज्ञान हो सके, ये इस शास्त्र का वैशिष्ट्य है। और इसीलिए इनको प्रमाण प्रमेय में आते हुए भी, समाहित होते हुए भी अलग से पढ़ा गया है, इसका प्रतिपाद्य विषय, इसलिए इसको अलग से कहा गया, ये प्रयोजन है। आगे, तस्मात संशय आदि भी पदार्थ ही पृथक प्रस्थाप्यते, इसलिए संशय आदि पदार्थों के द्वारा ये न्याय शास्त्र अन्य शास्त्रों से पृथक स्थापित किया जा रहा है। ये पृथक शास्त्र का स्वरूप ही नहीं आता यदि ये सब संशय आदि की चर्चा यहां पर नहीं होती, तो अन्य शास्त्रों जैसा ही हो जाता, ये इसकी मौलिकता है। आगे, तत्र अब ये बता रहे हैं संशय आदि की आवश्यकता क्यों है। प्रमाण प्रमेय के बाद में तीसरा संशय लिखा गया है, और संशय से क्या होगा, इन इन 16 को जानने से तत्व ज्ञान होगा, और तत्व ज्ञान से निश्रेष की प्राप्ति होगी, तो संशय भी उनमें से है। तो संशय से मुक्ति की प्राप्ति होती है, मुक्ति में बाधा होती है, बाधा होती है, संशय आत्मा विनश्यति। और संशय तो मुक्ति में साधक नहीं है, लेकिन यहां संशय को भी मुक्ति का सहायक बताया जा रहा है, कैसे वो देखते हैं, थोड़ा यहां बताया, बाकी आगे देखेंगे। कहते हैं कि तत्र न अनुपलब्धे न निर्णीते अर्थे न्याय प्रवर्तते। ये जो न्याय शास्त्र है ये दो स्थलों पर चल ही नहीं सकता। कब? एक तो अनुपलब्धे, कोई चीज ज्ञात ही नहीं है तो उस विषय में आप क्या परीक्षा करेंगे, ये सामने मनुष्य है या झाड़ी है, अगर कुछ भी पता दिख ही नहीं रहा है तो कोई संशय पैदा होगा, हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कि यहां क्या है। ये हम सड़क पे चलते जा रहे हैं और कोई हमको चीज ही नहीं दिखी कि ये टेढ़ी मेढ़ी है, सांप है या रस्सी है, तो हम कोई परीक्षा करेंगे क्या कि ये सांप है या रस्सी है। अगर विषय ही अनुपलब्ध है, कुछ पता ही नहीं है, तो हम ये सोचेंगे कि ये क्या है, कोई परीक्षा करेंगे क्या, वस्तु ही नहीं है तो परीक्षा ही नहीं हो सकती, और न्याय का मतलब तो परीक्षा है, कसौटी पे कसना है, तो जिसको कसौटी पे कसेंगे वो कुछ होना तो चाहिए। तो जो अनुपलब्ध है उसमें न्याय की प्रवृत्ति ही नहीं होती। अब प्रयोगशाला में कोई जाके ऐसी खाली शीशी दे दे, बोले परीक्षण करो इसका क्या है ये, तो ऐसे कोई परीक्षण होता है क्या, कुछ है ही नहीं, तो परीक्षण तो अनुपलब्ध का नहीं होता, कुछ ना कुछ तो उपलब्ध होना चाहिए वहां पर। तो कहा न अनुपलब्ध है, और आगे कहा न निर्णीते, जिसका निश्चय हो गया है वहां भी न्याय की प्रवृत्ति नहीं होती। उसको पता है कि ये दूत दुष्ट है तो अब उसकी कोई परीक्षा थोड़ा ना की जाएगी। तो निर्णीत में भी न्याय की प्रवृत्ति नहीं होती है और अज्ञात में भी न्याय की प्रवृत्ति नहीं होती है, तो न्याय की प्रवृत्ति होती कहां पर है। तो कहा किम तरही, उसने पूछा फिर कहां प्रवृत्ति होती है, तो संशयिते अर्थे, जहां संशय होता है वहीं तो न्याय प्रवृत्त होता है। न्यायालय में भी जब निर्णय नहीं, निर्णय करने के लिए जाते हैं, संशय होता है ये अपराधी है या नहीं है, तभी तो प्रवृत्त होते हैं। हम कुछ भी प्रमाण का प्रयोग करेंगे वो वहां करेंगे जब संशय होगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये है या नहीं है, नहीं तो न्याय की प्रवृत्ति ही नहीं होगी। निर्णित चीज में हम कोई प्रमाण नहीं करते कि मैं प्रमाण लगाने लगूं कि मेरा नाम सत्यजीत है या नहीं है, मैं अभी इस आसन पे बैठा हूं या नहीं बैठा हूं, इसमें कोई प्रमाण चर्चा करेंगे, कुछ नहीं करता, निर्णीत है। तो ना तो अनुपलब्ध में ना संशय, ना निर्णीत में न्याय की प्रवृत्ति होती है। तो संशय होने पर ही प्रवृत्ति होती है इस शास्त्र की, इसलिए प्रमाण और प्रमेय के बाद में सबसे पहले संशय को लिखा है। और उस संशय क्या होता है, संशय की निवृत्ति कैसे होती है, ये शास्त्र बताता है। इस प्रकार से संशय को समझाते हुए ये मुक्ति में सहायक बनता है। आगे यथोक्तम, जैसा कि कहा है, आगे सूत्र जो आएगा उसका उल्लेख कर रहे हैं। विमृश्य पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थावधारणम निर्णयः, न्याय से हम निर्णय करेंगे। तो निर्णय करने से पहले हम पक्ष और विपक्ष को देखते हैं, ऐसा है या ऐसा है, ये हो सकता है नहीं हो सकता है, इसको पक्ष और प्रतिपक्ष बोलते हैं। उसके बारे में तो संशय होगा, संशय में दो पक्ष बनेंगे, ये ऐसा है या ऐसा है, योग से लाभ होता है या नहीं होता है, ये दो पक्ष बन गए, संशयित अर्थ हो गया। अब उसकी परीक्षा होगी, परीक्षा करके प्रमाणों से पुस्तक लिख दी, बता दिया, निर्णय हो गया। संशय पहले अवश्य पैदा होगा, अगर लोग संशय पैदा नहीं करते तो यहां प्रयोगशालाएं भी नहीं बनती। स्वामी जी के कथन से ही मान लेते हैं वैज्ञानिक भी, तो कहां प्रयोगशाला बनती और कहां वो पुस्तक छप, सीधे ही बस बोल देते, वो जरूरत क्यों पड़ी करोड़ों रुपए उसमें लगाने की, क्योंकि संशय पैदा हो रहा था कि इससे ये होता है या नहीं होता है। तो संशयित पदार्थ में ही ये परीक्षा की जाती है, निर्णय का ये लक्षण बताया। आगे विमर्श संशय, सूत्र में जो यहां पीछे कहा था विमृश्य, तो विमर्श का मतलब वहां पर संशय है, ये खोल दिया। आगे पक्ष प्रतिपक्ष न्याय प्रवृत्ति, ये जो न्याय की प्रवृत्ति है उसमें दो पक्ष हमेशा होंगे, अगर दो पक्ष नहीं है तो कोई प्रवृत्ति नहीं होगी। दो पक्ष अवश्य होने चाहिए, ईश्वर है एक पक्ष कहता है, दूसरा कहता है ईश्वर नहीं है, एक कहता है ईश्वर साकार है, एक कहता है निराकार है, तो दो पक्ष अवश्य होने चाहिए, नहीं तो न्याय की प्रवृत्ति नहीं होगी। आगे सूत्र में पीछे जो उद्धृत किया उसमें निर्णय शब्द आया था, तो उसको खोल रहे हैं। अर्थावधारणम निर्णयः, किसी वस्तु का अवधारण कर लेना कि ये ऐसा है, उस अर्थावधारण को ही यहां पर निर्णय शब्द से कहा गया है, और उसी को आगे खोल दिया तत्व ज्ञानम इति, वो ही तत्व ज्ञान है। आगे सच अयम किम स्विदिति, ये जो संशय है, अयम का मतलब संशय जो पीछे चर्चा चल रही थी, स अयम किम स्विदिति, ये संशय है क्या चीज, तो संशय को आगे सूत्रकार ने बताया है, उसका थोड़ा सा उल्लेख यहां पर कर रहे हैं। अरे वस्तु विमर्श मात्रम अनवधारणम ज्ञानम संशयः, वस्तु किसी वस्तु का विमर्श मात्रम, केवल सामान्य ज्ञान हुआ है, किसी वस्तु का सामान्य ज्ञान हुआ, ज्ञान तो हुआ है लेकिन सामान्य ज्ञान हुआ है, विमर्श मात्रम अनवधारणम, लेकिन निश्चय नहीं हुआ है उसमें, ऐसा जो ज्ञान है उसको संशय कहा जाता है। उदाहरण के लिए रस्सी और सांप की हम बात ले लें, मार्ग में हमारे को संशय पैदा हो गया कि यह रस्सी है या सांप है, तो इसमें हमें कुछ ज्ञान हुआ है या नहीं, संशय तो है लेकिन कुछ ज्ञान हुआ है क्या हमारे को, हुआ, वो जो ज्ञान हुआ वो क्या हुआ, ये कुछ टेढ़ा मेढ़ा है, ऐसे गोल गोल है, लंबा है इत्यादि, ये जो ज्ञान हुआ ये सामान्य ज्ञान है, सामान्य मतलब ये रस्सी में भी देखा जाता है और सांप में भी देखा जाता है, ज्ञान तो हुआ लेकिन कैसा ज्ञान हुआ, सामान्य ज्ञान हुआ जो दोनों में हो सकता है, लेकिन अनवधारणम निश्चय नहीं हुआ कि ये सांप है या रस्सी है, तो इसको संशय कहते हैं। और इस प्रकार प्रमेय अंतर्भवन एवं अर्थम पृथक उच्यते, तो ये संशय प्रमेय में अंतर्भावित होते हुए भी इस कारण से अलग कहा गया है, इसी प्रकार से अन्य चीजों में भी ले लेना चाहिए। आज का विषय यहीं समाप्त करते हैं, ओम का उच्चारण। सबको सब